रामदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 नवंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्राद् कृष्णात् पदं किमपि तत्त्वमहं जाने हरि ओम नमोऽस्तु भगवात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुवे नमः सर्वदेव नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात नहीं भाई? आपने चेतावनी नहीं भाई। भगवान मीठे और प्यारे कैसे लगे? भगवान मीठे और प्यारे कैसे लगे? संसार का प्यार छोड़ने से आपसे हम लगे। आपसे संसार का मोह है वो मोह बाधक है। संसार में जो अपनापन है ये बाधक है। सेवा करने सब अपन सेवा देने कोई नहीं है। अपने किसी से कुछ तरह में अपना निर्वाह करें सेवा समझ करने। व्यवहार में काम करते हुए भी भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे? मूल में जैसे आपने यहाँ रहते हुए भी यहाँ की वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी इस स्थान को अपना नहीं माना है, इसी तरह अपने घर को मानो। ये नकल है। जैसे इन मकानों में हम रहते हैं परंतु उन मकानों अपना नहीं मानते, ऐसे घर को भगवान का है। सब चीज भगवान की है। पंचामृत है भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हर भगवान का ही काम करते हैं, हर भगवान का ही भोजन करते हैं और भगवान के भोजन से ही भगवान हमारा कोई नहीं। ये मतलब मान लो भगवान का मानना है, ज्ञान का जानना है, कर्मियों का करना है। करना जानना माना नहीं माने भगवान को मानना तो अपने घर को मकान का मानो। यहाँ हम बैठे हुए भी मकान में और कहते भी हम इस मकान बैठे हमें सुना हमारे तरफ मकान है कहते हैं जैसे ये मानते हैं गीता भवन अपना नहीं मानते। ऐसे ही ये संसार मात्र है। तीन बात है, मैं देह नहीं हूँ, मेरा देह नहीं है और मेरे लिए देह नहीं है। इनमें विवेक शक्ति है वो हमारी है। सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ऐसे तो चीज है वो करने के लिए विवेक के लिए है। देह मेरी नहीं है, मैं देह नहीं हूँ, मेरी देह नहीं है, मेरे लिए देह नहीं है। देह भगवान का है, भगवान का है। तो भगवान के देह में भगवान के देश में रहते हैं, भगवान के ही घर में रहते हैं। आप अपनी उम्र भर रहेंगे घर में, परंतु तो छोड़ोगे ही, छोड़ोगे ही नहीं, बताओ। तो घर मेरा नहीं है, भगवान के घर में रहते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के जनों को भगवान के प्रसाद से सेवा करते हैं। माँ बाप स्त्री पुत्र परिवार आदि सब भगवान का है, ये भगवान के जन है, इनकी सेवा कर। ऐसा मान लो आप, श्रृंगार ये पंचामृत लिखा है, पांडा भी मिले आज, मिले ही नहीं मिले आप जान लो, पाना ले लो, वो रोजाना देख लो, घर को मेरा तो नहीं मानना है, घर को मेरा नहीं मानना है। दुकान गीता प्रेस की दुकान माते मिले पंचामृत रो पन्नो, दुकान में मिले, दुकान में मिले, कोई नहीं ले तो भगवान का मान लो है भगवान, सच्ची बात है। आप जितना देर रहोगे छोड़ोगे, सब वस्तु कोई अपनी नहीं है, अचर नहीं, जब छुट्टी होगी चले जाएंगे। पंडाल बैठे हैं, सब सुनते हैं, मन सच पूरा होते ही सब अपने में खबर हो जाता है, और जाना होता है तो अपने काम छोड़ के चले जाते हैं। अपनी कोई वस्तु नहीं है, पिछावड़ा में काम लेते हैं, पति काम लेते हैं, और सी लगे तो टाट बांधा, पर्दा में काम लेते हैं, सब काम लेते हैं, बत्ती को काम लेते हैं, पर लेते हुए भी अपना नहीं मानते है ना। काम लेने में कोई फर्क नहीं है, पर अपना नहीं है। ये बात आप मान लो, अपने सत्संग के लिए याद रहते हैं, और समय पूरा होते ही छोड़ देते हैं। ऐसे समय पूरा हुए घर को भी छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, सच्चे झूठी सच्ची बात है। तो अपना नहीं, पहले से मान लो, अरे फायदा हुआ बहुत लंबा, बहुत फायदा। भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, और भगवान का ही काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये माँ बाप स्त्री पुत्र ये भगवान के है, भगवान की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत के दुकान में मिलता है, अपना भीतर जा, भीतर पंद्रह दिन भीतर में स्वीकार कर लो, स्वीकार, सच्ची बात है। घर को अपना कहते हो, मैं कब तक, जब तक प्राण तो गया, प्राण गया तो सब भगवान ये चीज है। जैसे जब तक यहाँ शत्रु कहते हैं हमारा कपड़ा है, बदले नहीं कहते हैं बदल दिया, सीधी बात है। ये शंका उद्भव, ये स्वीकार कर लो, हृदय से स्वीकार कर लो, सदा कर, बड़ा फायदा, बहुत फायदा हो गया हरदम। ये पंचामृत है, पंचामृत है, पंचम आता है, शरीर और संसार किसी साथ नहीं रहा। आपके साथ शरीर रहेगा कोई, संसार मात्र किसी के साथ नहीं रहता, संसार सही साथ रहने वाला नहीं है, भगवान का भी बिछड़ने वाला नहीं है, सर्वसा मंदिर में विश्राम में है, घास में भी है, विश्राम में भी है, और जंगा में जीजा पशु पक्षी आदि शरण में भगवान है, सब में भगवान रहते हैं, तो भगवान का ही घर है सब। यस केवल मान लो, स्वीकार कर लो, हृदय ने स्वीकार कर लो। आप हम सब मानते हैं, ये गीता भागी का है, हमने हृदय कर लिया था, लोगों में कोई कमी नहीं, परंतु अपना नहीं, ये सबका ज्ञान है, ये एकदम सच्ची बात है। शंका तो बोलो, इसमें शंका तो बोलो या स्वीकार कर लो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, निहाल हो जाओगे। शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं है, जितना मेरे भगवान ने मेरे रखा उधर रहेंगे और इन सब हमारी चीज कोई नहीं है। संसार और शरीर किसी के साथ रहता नहीं, तो अपना कैसे हुआ, अपने साथ रहते ही नहीं, अगर रहे तो 84 लाख कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, मुक्ति किसी हो गई, छोड़ना ही पड़ेगा शरीर को, संसार को, तो छोड़ना तुम पहले छोड़ दो, अंत ही तो ये तजे गे पामर तू नजे अब ही थे, सब छुटेंगे, सब छोड़ देंगे, बजंते स्वातंत्र कतुल परिता पाय मनुष्य स्वयं त्यक्ता से थे समसो समरंतम बजंती, जबरदस्ती को छुटा ले तो दुख होता है, पर छोड़ेंगे अब तो छोड़ना है ही, तो पहले ही छोड़ो, छोड़ना पड़ती है। एक जाटता है तो उन्हें आपस में स्त्री पुत्र खटपट खटपट रहते हैं, मिलता नहीं प्रेम, तो मैं क्या मैं चल जाऊंगी, तो उसका ख्याल मैं देख लिया गावा जाए, तो रात में कोठे चल पड़े गाँव भर बताया, सुनो भाई मेरी बात सुनो, सब ध्यान दे सुनो मेरी बात सुनो, सब गाँव भाई मेरी बात सुनो, बड़े जोर से हल्ला पा गया, मेरी स्त्री को मैंने छोड़ दिया है, रातों कहाँ जाएगी, रात बैठी है सोच नहीं जाएगी, आप कोई मेरे को मत गा के रखो, मैं सब जाता हूँ, मैं छोड़ दिया, तो ऐसे आप पहले छोड़ दो, वो छोड़ जाएगी तो बेइज्जती होगी तुम्हारी, स्त्री को नहीं रख सकेगा, तो हम तो कहते हैं हमारे जाएंगे रात रात बैठी सब चल जाए, मेरे को आप कोई मत करेगा तुम रखो, मैं छोड़ दिया, तो पहले छोड़ दो, ये जात नहीं है, जात नहीं, जात नहीं, खेती हो जाती ठंडी हुई जा टनी ठंडी जा रही, तो पहले छोड़ दो अपने, तो शरीर मेरा पहले नहीं है बहुत हो जाएगी, कमरा मेरा नहीं है छोटे बहुत हो जाएगी, जान तो जाएगा जैसे भी नहीं है, स्वीकार कर लो, भीतर से मान लो अपना छोरा छोरी कोई नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, जैसे गीता